100 zł. Więcej na stopcafe.pl. Wszystkiego pysznego. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 12 czerwca, jest 19. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Będzie więcej połączeń kolejowych do nadmorskich miejscowości i to już od jutra. Burza nad Polską do północy, później sytuacja w pogodzie się uspokoi. Mieszkańcy Moskwy, którzy nie pracują w kluczowych gałęziach gospodarki, dostali tydzień wolnego. Helueba, Ustka czy Kołobrzeg. Do nadmorskich kurortów dojedziemy pociągiem z różnych miejsc w Polsce. O północy wejdzie w życie letnia korekta rozkładu jazdy na kolei. Zmiany to przede wszystkim bogatsza oferta dla osób wyjeżdżających na wakacje. Przewoźnicy zapowiadają więcej połączeń do popularnych wakacyjnych kurortów. Zwiększy się też częstotliwość kursowania na niektórych trasach. Jak mówi prezes PKP Intercity Marek Hraniuk, pociągami należącymi do tego przewoźnika będzie się można dostać do wszystkich ważniejszych wakacyjnych miejscowości. Hel, Łebę, Ustkę, Kołobrzeg, między innymi z Warszawy, z Lublina, z Krakowa. W rozkładzie pojawi się też między innymi zupełnie nowe, bezpośrednie połączenie z Warszawy do Hajnówki. Nowy rozkład to także nowe przystanki i stacje. Jak mówi Tomasz Gontarz z zarządu PKP Intercity, zakończenie prac modernizacyjnych na niektórych odcinkach umożliwi zwiększenie dostępu do kolei. Pierwsze z nowych miejsc zatrzymań to jest przystanek Łódź Retkinia. W czasie wakacji będzie też można korzystać z wagonów kombo, które są przystosowane dla potrzeb rodzin z dziećmi i osób niepełnosprawnych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Grzmoty i błyskawice mogą się pojawiać do północy. Dalsza część nocy już bez burz. Jak informują synoptycy, jeszcze wieczorem spodziewana jest końcówka przechodzącego przez cały dzień przez Polskę frontu atmosferycznego, który przyniósł dość dużo zjawisk burzowych oraz silnych porywów wiatru i intensywnych opadów deszczu. Mogą wystąpić do północy, szczególnie na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich Polski. Później front przesunie się poza granice naszego kraju. W drugiej części nocy i nad ranem możliwe są jeszcze przelotne opady deszczu, ale burz raczej już nie będzie, prognozują synoptycy. Motocykliści z Puław znów zachęcali do oddawania krwi. Tym najcenniejszym darem można było się dzielić przed ratuszem. Staramy się udzielać w tych akcjach charytatywnych, że motocyklista to nie tylko ten zły, straszny, w czarnej skórze, jeżdżący na motorze, robiący zamieszanie, ale też taki, który ma otwarte serce na potrzeby innych i tutaj tym sercem właśnie jest ta zbiórka krwi, a w dobie teraz COVID-a myślę, że ona będzie potrzebna i się przyda. Mówił Piotr Miazga z miejscowego klubu motocyklowego. To była już 13. akcja pod hasłem Motoserce. Mer Moskwy zarządził tydzień bez pracy dla osób niezatrudnionych w kluczowych gałęziach gospodarki. Decyzja jest spowodowana najwyższym od pół roku wzrostem zakażeń COVID-19 w rosyjskiej stolicy. Jak powiedział Sergiej Sobianin, sytuacja w ostatnim tygodniu gwałtownie się pogorszyła. Odnotowano 6701 nowych przypadków koronawirusa. W całej Rosji zdiagnozowano 13,5 tysiąca nowych przypadków COVID-19. To najwięcej od 15 lutego i o ponad 1000 więcej niż wczoraj. Administracje dużych miast apelują o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i grożą wysokimi karami finansowymi. Więcej na ten temat nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Wczoraj rosyjskie służby sanitarne podawały, że w ciągu doby wykryto 12 505 nowych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Dziś zdiagnozowano kolejnych 13 510 zakażeń. Liczba zakażonych gwałtownie rośnie w Moskwie i przekracza już 6700 przypadków w ciągu doby. Od tygodnia na poziomie około 860 utrzymuje się w Petersburgu. W obu miastach lekarze alarmują, że coraz więcej osób trafia do szpitala w stanie ciężkim. W mieście nad Newą, które jest organizatorem 7 spotkań Euro 2020, brakuje miejsc w szpitalach. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Informacje sportowe, Dariusz Urbanowicz. Trwa drugi dzisiejszy mecz Mistrzostw Europy. Czempioni z 1992 roku, Duńczycy, grają z debiutującymi w imprezie tej rangi Finami. Na boisku doszło do strasznej sytuacji. Tuż przed przerwą przytomność stracił Duńczyk Christian Eriksen. Po chwili zaczął być reanimowany. Miejmy nadzieję, że wszystko skończy się dobrze. Wcześniej Walia zremisowała ze Szwajcarią 1-1. Jutro po porannym treningu i obiedzie reprezentacja Polski uda się do Petersburga. Kilka ostatnich dni przy kadrze spędził Adam Malecki. W głowach Polaków jest już tylko Słowacja. O poniedziałkowych rywalach wie sporo pomocnik Kamil Jóźwiak. Słowacja, myślę, że to jest dobry zespół. Oglądałem kilka spotkań jeszcze eliminacyjnych, ponieważ mój bardzo dobry kolega Lubomir Sadka możliwe, że też będzie grał przeciwko nam, dlatego trochę też wiem o tej reprezentacji. Mają indywidualności, są mocni w grze z kontrataku i będziemy chcieli swój plan gry wdrożyć. W oczekiwaniu na Słowację piłkarze obserwują inne mecze na Euro, jak choćby ten otwarcia Włochów z Turcją. I myślę, że Włosi pokazali, że są naprawdę klasową drużyną. Pokonując łatwo Turcję, która niedawno przecież wygrała z Holandią, tak, i naprawdę dobrze wygląda ich drużyna, wygrali bez problemu, dlatego ten mecz pokazał, jak Włosi są mocni. Jest czego się uczyć od Włochów i najlepiej przenieść to na boisko w poniedziałek w Sankt Petersburgu o godzinie 18. Sopot, Adam Malecki. Mistrzynią French Open została Barbora Krejcikowa, która pokonała w finale Rolanda Garrosa Anastazję Pawluczenkową 6-1, 2-6, 6-4. Krejcikowa w parze z Katarzyną Siniakową będą rywalkami Igi Świątek i Bethany Matek-Sands w jutrzejszym finale gry podwójnej. Ten mecz jutro przed południem. Świetnie spisały się polskie kajakarki w regatach Pucharu Świata na torze w Pradze. Drugie miejsce zajęła Natalia Pacierpnik, a olimpijską formą błysnęła i wygrała Klaudia Zwolińska. Rano właśnie przed półfinałami już tak czułam się trochę jakby zmęczona. Nie na takiej świeżości, jak zazwyczaj się czuję, gdy ma człowiek formę, ale sobie pomyślałam, że to są zawody po drodze, że spokojnie. A tu się okazuje, że ja z przejazdem z błędami wygrałam półfinał. No i startując w finale jako ostatnia zawodniczka wytrzymałam tą presję, gdzie na linii startowej słyszałam, że Natalia jakby prowadzi, bo komentator to oznajmiał i po prostu wiedziałam, jak wygląda sytuacja. Wiedziałam, że po prostu do samego końca muszę walczyć i udało się i wytrzymałam to, dlatego myślę, że fajny taki trening nawet psychiki przed po prostu igrzyskami, bo naprawdę nie należało to po prostu do łatwych startów. I na koniec tego serwisu sportowego kolarstwo. W siódmym etapie Tour de Suisse jeździ indywidualny na czas. Najlepszy był Rigoberto Urán z grupy Education First. Kolumbijczyk o 40 sekund odsadził mistrza świata ze startu wspólnego. Francuza Juliana Alaphilippe z Decanic Quickstep. Polacy daleko. W generalce prowadzi kolega z grupy Michała Kwiatkowskiego, Ryszard Karapas. W sporcie usłyszymy się za dwie godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna z rozpogodzeniami. Na wschodzie i południu mogą jeszcze pojawiać się burze. Po północy zanikną i będzie jedynie przelotnie padać. Temperatura minimalna od 9 do 14 stopni. W rejonach podgórskich Karpat około 7. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Na wschodzie burze. Będzie od 16 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a jakbyś skomentował te super multirabaty w Media Expert? To tak, proszę Państwa, na multirabatach w Media Expert im więcej, tym taniej. Piąty produkt w promocji za złotówkę! Zresztą sprawdźcie sami w sklepach i na mediaexpert.pl. Wow, Marian, to telewizor weź za złotówkę! Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Kserostyminie. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie, bo stosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. Dobry wieczór, Łukasz Ciechański, kłaniam się nisko, witam Państwa na antenie radiowej Trójki. No popsuła nam się pogoda, chociaż mam nadzieję, że nie w całym kraju, ale przez okno Trójki, tutaj naszego studia, jak patrzę, to na zewnątrz jest bardzo mokro, jak u Foresta Gumpa, czyli deszcz pada z góry, z dołu, z lewej, z prawej, a nawet w bok czasami. Ale poradzimy z tym sobie, zagrzewając Państwa do sobotniego wieczornego wypoczynku przy muzyce rozrywkowej z lat 70. i 80. Zaczniemy od utworu, który był w filmie Człowiek z blizną. W filmie, który na początku był bardzo źle przyjęty, że to jest słaby film, to się nie nadaje, a po paru latach się okazało, że to kultowa produkcja. Trójka. Program trzeci. Utwór wykorzystywany w internecie do tak zwanego, jak się mawia, bejtowania albo rickrollowania kogoś, czyli wstawiamy go mówiąc, słuchajcie, a pod tym linkiem mam aktualne pytania do matury, która będzie za 20 minut, po czym po kliknięciu w link okazuje się, że leci Never Gonna Give You Up Erika Astleya. Zresztą sam twórca tego utworu, Rick Astley, również jest zadowolony z takiego obrotu rzeczy i patrzy na to z przymrużeniem oka i uśmiechem, nie obraża się. Proszę Państwa, program Trzeci Polskiego Radia cały czas z Państwem. Program Departament Rytmu ma za zadanie rozruszać Państwa w sobotni wieczór. Pytanie, co robić na urlopie w tak straszną pogodę? Czekam na propozycje i telefony. 2273 to jest nasz numer. Proszę śmiało korzystać. Można także pisać łukasz.ciechański@polskieradio.pl. Bez polskich znaków natomiast. Wspaniały utwór do produkcji, którego nie wykorzystano ani jednego sztucznego, w cudzysłowie, instrumentu. Same żywe struny, perkusje, struny nie tylko gitarowe, ale i wyjątkowo zniszczone struny wokalne Lemiego Kilmistera. Motorhead w trójce. Hellraiser. So Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. The men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money. And any old music will do. I wanna make $1 million. I wanna live out by the sea. Have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their name. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do. I'm your private dancer, dancer for money. Do what you want me to do. Just a private dancer, a dancer for money, and any old music will do. Dutch marks are down. Private Dancer to Tina Turner. Miałem pewną zagadkę, który utwór pani Tiny Turner państwu dzisiaj zaprezentować, bo jeszcze obok leżał utwór Golden Eye, czyli utwór pochodzący z filmu o Jamesie Bondzie. Ale pomyślałem, że nie, że Private Dancer. Owszem, a film Jamesa Bonda, film z serii przygód o Jamesie Bondzie, będzie reprezentowany przez panią Gladys Knight utworem License to Kill. Wspaniały utwór. On za chwilę, bo najpierw państwa propozycje, co robić na urlopie, kiedy pada deszcz. Dzień dobry. Było pytanie dopiero od prowadzącego, co można robić w taką brzydką pogodę. Otóż można grać w szachy. Można, tym bardziej, że ostatnio po serialu Gambit Królowej ta rozrywka stała się wyjątkowo popularna do tego stopnia, że młodzież na TikToku, na którym też zresztą założyłem konto, młodzież nawet na TikToku zaczęła sobie pokazywać pewne ruchy i pewne rozwiązania, które można stosować w grze w szachy, zatem rzeczywiście jest to słuszna koncepcja. Co jeszcze? Dobry wieczór, z tej strony Sławek Tyburcy ze Świdnicy. Mam dobrą radę, co robić na urlopie w taką straszną pogodę. Przede wszystkim włączyć Trójkę, program Trzeci Polskiego Radia i słuchać najlepszej muzyki od lat 60. do współczesności, szczególnie Departamentu Rytmu, gdzie możemy pójść w wyobraźni na parkiety dyskotekowe dawnych dobrych lat. Zabrakło mi na końcu tylko łubu dubu, łubu dubu. Pozdrawiam pana serdecznie. 2, 2, 7, 3. Bardzo dziękuję za ciepłe słowo. I zresztą przyda się w tę pogodę trochę uśmiechu. Deszcz pada. 2, 2, 7, 3. Proszę śmiało korzystać. Wracamy do muzyki. License to Kill. Licencja na zabijanie. W filmie o tym tytule James Bond tę licencję stracił. Trzeci Polskiego Radia. Footloose, utwór, który kojarzy nam się jednoznacznie z tańczeniem i z tańcem, ale szanowni państwo, ja dzisiaj przygotowując się do tej audycji znalazłem wykonanie, no takie na żywo jak na żywo, bo to nie była transmisja live, co oglądałem, ale oglądałem sześciu muzyków, którzy uczyli się jak ten utwór zagrać. Byli to zawodowi sesyjni muzycy, poszło im bardzo szybko, ale dopiero jak obejrzałem sposób, w który oni się komunikują i kto gra którą frazę, dotarło do mnie, że w tym utworze, którego właśnie wysłuchaliśmy, każdy instrument gra inny utwór. Każdy gra swoją partię, które dopiero zagrane razem tworzą właśnie to dzieło. To jest technika grania, która wymaga wyższego poziomu zrozumienia muzyki. Panowie z Motley Crue też to potrafili. I nie tylko oni oczywiście, natomiast jest to odejście od tak zwanej kwadratury, kwadraciarstwa, czyli bas z perkusją i bas najlepiej jak gra tylko te same dźwięki co gitarzysta. No i wychodzi nam z tego co na przykład. Kalifornijski punk rock jest tak funkcjonuje. Na zupełnie przeciwnym biegunie od utworu Footloose. Ale się mądrze i po co, jak miało być o tym, co robić, kiedy deszcz pada w trakcie urlopu. Wierny słuchacz z Bochni od 40 lat. Chcę tylko powiedzieć, że dzisiaj prowadzący pan Łukasz gra dobrze w moim stylu. Bardzo mi to pasuje. Siedzimy z żoną i przypominamy sobie młodsze lata w Trójce i ten gość wyczuwa, co jest grane. Bardzo dziękuję. Ponawiam pytanie o... Pozdrawiam pana serdecznie, oczywiście. Ponawiam pytanie o to, co robić. Kiedy pojedziemy na urlop i pada deszcz, to się może zdarzyć, proszę państwa. Jadąc na wczasy nad Bałtyk, trzeba być przygotowanym w sposób następujący. Bloker przeciwko słońcu, żeby się nie usmażyć. Szalik, żeby się nie przeziębić. I parasol, żeby nie zmoknąć. Któraś z tych trzech opcji na pewno wystąpi. Co zrobić, kiedy pada? Co zrobić? Dwie dwójki, siedem trójek. Posłuchajmy teraz Toto, Afryka, ten fragment teraz, oto, to jest loop, który powstawał dwa lata. Ten utwór miał iść na w ogóle solową płytę kolegi klawiszowca z zespołu Toto, ale pozostali muzycy, jak to usłyszeli, to powiedzieli, nie, przyjacielu, dajemy to na naszą płytę. Opóźniła się premiera płyty, żeby ten utwór się mógł na nim znaleźć i się stał najbardziej rozpoznawalnym utworem z tejże płyty. Toto, Afryka w Trójce. I hear the drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight, the moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Gotta take the life to drag me away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do.

Program Trzeci Polskiego Radia to Mary J. Blige i utwór Family Affair. Co robić w trakcie deszczu? Podobno w trakcie deszczu dzieci się nudzą. Ja mam poradnik dla Państwa. Ja na przykład z fałszywego konta na mediach społecznościowych wypisuję bzdury ludziom w komentarzach. Na przykład jak ktoś zada pytanie: przepraszam, gdzie można wypożyczyć samochód na minuty w Krakowie? No to ja tam wchodzę i piszę komentarz: nie wiem, mam nadzieję, że pomogłem, pozdrawiam. I potem patrzę na reakcję. To na przykład jest mój sposób na rozrywkę, kiedy pada deszcz. A Państwa sposoby zbieram pod numerem 227-3. Co robić w deszczu nad morzem? No co robić? Zakładamy klapeczki z tyłu japonek, bierzemy ręczniczek, idziemy na plażę. Tylko japonki i ręczniczek. To jest dobry pomysł, dlatego że w sumie i tak po wejściu do wody będziemy mokrzy, więc co za różnica. Jak człowiek mokry wejdzie do wody, to też z niej mokry wyjdzie. Bez znaczenia. Robbie Williams, Supreme w Trójce. Questioning your size, is there a tumor in your humor? Are the bags on? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. Your life to abuse and to adore. Is it love, it dovey stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? You must believe. Century keeps bringing you down. Program Trzeci Polskiego Radia. You know, I was wondering, you know, if that you could keep on, because the force has got a lot of power, and it makes me feel like that. It makes me feel like that. Just run!